Hvis du falder og brækker benet, kan du ringe 112. Så kommer der en ambulance og henter dig, og hurtigt er du hjemme igen og i bedring. Men der er ikke nogen alarmcentral at ringe til, hvis det er dit hjerte, der er knust. Derfor har jeg skrevet en bog med de allerbedste råd til at komme videre og lave den her podcast, så du ikke er alene. En slags kærlighedsambulance, hvor jeg hver uge inviterer en gæst ind, der har fået knust sit hjerte, men er kommet ud på den anden side og er klar til at fortælle, hvordan de gjorde. Mit navn er Maria Jensel. Du lytter til 112 for knuste hjerter. Velkommen til. Velkommen til denne uges special udgave af 112 for knuste hjerter, som jeg har valgt at kalde Kærlighedsambulancen. Det er et ferieprogram, som jeg planer om at gentage en gang imellem, så jeg håber, at du, der lytter med, bliver lige så glad for det som jeg. Kærlighedsambulancen rykker ud, når dit hjerte ringer 112, og i et helt afsnit er det eneste, vi skal, at hjælpe så godt vi kan med jeres kærlighedsspørgsmål. Og denne uges kærlighedsambulance redder er DJ, tidligere model, forfatter og influencer Emilie Lilja, og iværksætter, tv-kok, foredragsholder og ikke mindst Kagebogs forfatter Ditte Julie Jensen. Velkommen til jer begge to. Tak. Tak. Emilie, hvordan er det at sidde her igen? Lidt mindre og måske angstprovokerende, eller hvordan? Ja, jeg vil sige, jeg var jo super nervøs for at dele min historie egentlig, ja. Men den blev simpelthen bare taget imod så godt. Er det rigtigt? Ja, og jeg får stadig rigtig mange beskeder fra folk, som er så søde og siger, at de har hørt podcasten, og du ved, der var mange, der kunne finde samhørighed i nogle af de samme dilemmaer, jeg har haft, eller tanker og sådan noget. Så det var bare mega fedt, for det var også det, der var formålet egentlig, ja. at nogen skulle finde noget samhørighed i det. Ikke? Så jeg er mega klar på bare at løse alles dilemmaer nu. Ej, hvor er det godt. Ja. Hvad med dig, Ditte Julie? Føler du det sådan lidt ængstligt at skulle hjælpe en masse mennesker, der sidder med ægte heartbreak-problemer, eller er du bare klar på at kaste ud i det hele? Altså både og, vil jeg sige, jeg er mega bæret over at få lov og kan forhåbentlig bare sige et eller to ord, som nogen kan få ud af noget, men det er jo også lidt skræmmende, det der med at prøve at hjælpe ud fra, hvad man selv føler og tænker. Fordi det er jo nogle reelle kærestesoveproblemer, der kommer ind her. Så jeg prøver virkelig at gøre det, så godt jeg overhovedet kan for at hjælpe. Altså, jeg siger jo også tit i podcasten, at det er altså uden nogen som helst form for faglighed, ja. at vi prøver at hjælpe gennem vores egne erfaringer. Det er det eneste, vi har at trække på. Det er, at vi selv, alle tre, der sidder i det her studie, har fået vores hjerter knust og har oplevet nogle ting, der virker, og nogle, der ikke virker. Så det er altså de blinde, der leder de blinde. Det er bare præmissen, man skal være med på. Præcis. Yeah. Og for at I, der lytter med, har en lidt bedre idé om, hvem det er, der skal hjælpe jer med jeres spørgsmål i dag, så vil jeg lige spille et lille klip fra hver af reddernes afsnit. Det klip, hvor de hver især giver deres bedste råd til en, der har et knust hjerte lige nu. Jeg læste faktisk på et tidspunkt, at der var en, der havde skrevet noget om, sådan, man skal være heldig, at man har oplevet at være forelsket og elsket et andet menneske. For det er der seriøst nogen ude i verden, som aldrig har oplevet. Det slog mig egentlig meget hårdt, fordi jeg var sådan tænkt, at der er nogen, der sidder derude, der aldrig har været forelsket. Altså, det er jo helt vildt. Og så har man aldrig prøvet at få knust sit hjerte, og det er jo, forelskelse og knust hjerte hænger jo desværre nogle gange sammen. Og det er bare værd at opleve også. Altså, sådan, så vild i det, og du lærer altid noget af din kæreste sover. Jeg har lært rigtig meget af, både hvordan man kan takle det, men også hvordan man kan komme videre, og at vide det der med, okay, hvis jeg kommer over det her, så kan jeg fucking klare alt. Altså, den har seriøst hjulpet mig rigtig mange gange. Jeg kommer over det her, altså, så kan jeg komme over alt. Det bedste råd, jeg kan give, og det er sådan for at konkretisere det, for at få det ud af kroppen. Sæt sig ned og skriv. Det giver sådan en vanvittig følelse, når man skriver. Det der med at få tankerne ud igennem armen og ud igennem en blyant og ned på et stykke papir, det er også derfor, man laver to-do-lister, så bliver man ikke stresset, fordi man får tankemylder ud af hovedet, og man laver en huskeliste, så skal man ikke gå og huske sig selv på det hele tiden. Skriv det ned. Hvad fungerede ikke? Hvad vil du gerne have til at fungere i dit næste forhold, for eksempel? Hvad for nogle værdier har du Hvad vil du gerne give videre? Hvem vil du gerne være? Alle sådan nogle ting. Eller hvis man er rigtig sur, skriv alle de sure tanker ned, i stedet for at sende en sur sms til ekskæresten, fordi den kommer man til at fortryde, og man brækker sig over sig selv. Skriv sms'en, og så slet den bagefter, eller gem den i en klade, for det er nok nogle gange bare at få det ud igennem systemet. Er I klar til, at vi bare skal kaste os ud i det? Mm. Der er jo masser af spørgsmål, så jeg synes bare, at vi skal tage det første. Hej Maria og gæster. Jeg har et kærlighedsdilemma, som jeg håber, at I kan hjælpe mig med at løse. Sagen er den, at jeg for godt 8 måneder siden forlod København for at forfølge en drøm om at flytte til New York. På daværende tidspunkt havde jeg en kæreste gennem 1,5 år. Jeg havde det meget svært ved at være i et langdistanceforhold, og efter nogle måneder fortalte jeg ham, at jeg ikke kunne fortsætte på samme måde. Vi blev enige om at prøve et åbent forhold af, fordi ingen af os var klar til at slutte det endeligt. Det blev dog sværere og sværere, og vi endte med at slå op efter et par måneder. Efterfølgende havde vi ikke kontakt i nogen måneder. Vi havde begge to brug for tid til at tænke og fordøje. Til at starte med var jeg ikke specielt ked af det. Jeg lagde det på hylden og fokuserede i stedet på at nyde min tid i New York, feste og have det sjovt med mine nye venner. Men efter noget tid begyndte jeg at savne ham meget. Jeg opsøgte ham, og vi har begyndt at skrive og ringe sammen igen et par gange om ugen. Jeg er overbevist om, at han stadig vil have mig tilbage. Det var trods alt mig, der flyttede og tog beslutningen om at slå op endeligt, og jeg kan bare mærke det på ham. Jeg flytter nu hjem om 2 måneder, og jeg har lyst til at finde sammen med ham igen. Jeg er dog bange for, at det bliver svært at være kærester igen efter alt det, vi har været igennem. Vi har nemlig ændret os ret meget siden sidst vi var sammen, og vi har også været sammen med andre løbende. Jeg har ikke lyst til at slå op med ham og sove ham igen, som jeg gjorde, da jeg flyttede fra ham. Men jeg elsker ham stadig og kan slet ikke forestille mig en anden kæreste end ham lige nu. Er det selvisk at genoptage forholdet med risiko for at slå op og sove hans følelser igen? Og burde jeg for hans skyld komme videre og på den måde sætte ham fri? Eller skal jeg give det en chance til? Hold da op. Ja. Hvad er dine umiddelbare tanker, Emilie? Jamen, jeg sidder egentlig lidt og tænker, at jeg faktisk godt kan forstå nogle af hendes tanker i det, fordi at jeg har jo selv boet i New York og havde også et langdistanceforhold. Jeg tænkte nemlig også lidt på dig, da jeg læste den her besked. Jamen faktisk ham, som jeg jo talte om i afsnittet, mødte jeg jo, mens jeg boede i New York. Og jeg tror, jeg var der måske sådan noget 5 måneder mere, hvor vi så kørte det her. Og det var også den gang, man jeg ikke måske var så miljøbevidst, men at der var der jo en rute, som Norwegian havde, som lynhurtigt kunne flyve en frem og tilbage på en weekend. Ja. Og det brugte jeg næsten alle mine penge på, og han brugte mange af sine. Det var en anden tid. Ja, det var en anden tid. men fordi jeg havde nemlig rigtig svært ved, at jeg oplevede rigtig meget hudsult. Og det tror jeg også, fordi man var vildt forelsket. Ja. Og det er svært, fordi at bo i New York er helt vildt og svært at kunne forklare egentlig den følelse til andre mennesker. Så jeg kan godt sætte mig ind i, at New York for hende også har været en kæmpe mulighed og virkelig fedt at opleve. Og det gør også, at det man havde derhjemme, det bliver lidt anden prioritet. Fordi der sker så meget, og det er så nyt, og det er så vildt. Og men så når hverdagen rammer, for det gør den også i New York, så kan man godt sidde og savne. Og det er jo særlig svært også med tidsforskellen, at der er alligevel en lidt irriterende tidsforskel, så når du går i seng, står folk op hjemme i Danmark og omvendt. Ikke? Så jeg tror egentlig, at jeg kan sætte mig ret meget ind i de følelser, der er omkring, at hun lidt gerne vil have det her forhold, fordi at nu er der måske kommet nogle af de der hverdagsfølelser, hvor New York er fed stadigvæk, men ikke så spændende, og nu skal hun flytte hjem, og så er det tilbage til den virkelighed, og hvad det så? Så mit bedste råd til hende vil være, ligesom, lad være med at skynde dig med det. Altså, kom hjem, se ham, find ud af, om de forskelle, når jeg udvikler sig så meget, for det gør man jo også, når man bor udenlands, og generelt går fra hinanden, så udvikler man sig jo i den periode. Så jeg tror, jeg vil tage det med ro og lige sådan se, men det vi har udviklet os, har vi udviklet os sådan i en retning, der er væk fra hinanden, eller er det egentlig okay? Men du tror godt, at det kan være altså kun New York og praktiske omstændigheder, som i, at man oplever alt muligt nyt spændende, der har gjort, at hun er gået fra ham, og at det ikke har... Altså, det kan godt ikke have noget at gøre med hendes følelser, eller hvordan? Ja, jeg kan godt... Ja, der er en chance for det i hvert fald. Man skal jo ikke pådutte hende følelserne, men jeg tror, at New York er så vild en by, så... Og I kender godt det der, man altid... Man synes selv, at når man er den, der er ude at rejse, så går tiden hurtigt. Men den, der er derhjemme og venter, så går tiden altså langsomt. Mm. Og der tror jeg måske bare, at hun sidder lidt i en limbo nu, hvor at nu er der en frist på, at det her New York-eventyr slutter, og nu skal hun hjem til hverdagen, og så er det jo trygt, at han er der. Men jeg vil for det første tage det stille og roligt, og så vil jeg for det andet, for hun nævner også det her med, at vi har været sammen med andre. Og der, det tror jeg simpelthen bare, man skal slå en streg over. Altså ja. Sådan, fordi i min optik synes jeg egentlig heller ikke, man skal italesætte det. Altså, det kan godt være, at man kan sige, okay, vi har begge to været sammen meget godt, det er det. Kan vi komme over det? Det kan man nok godt, hvis man elsker hinanden. Så dit første sådan konkrete råd vil være, mød ham, når du kommer hjem, men uden nogen store intentioner eller forventninger. Ja, bare lige tage en kop kaffe, og så se, hvordan det føles. Ja, fordi det er jo også det der med, når man så ser et menneske i virkeligheden igen, så kan man jo også mærke nogle andre ting. Mm. Altså sådan, kan hun mærke sådan, ej, åh, hans duft, og den måde, han krammer på, og sådan det kys, og sådan, du ved, så er man sådan tilbage i den, eller er der noget andet? Altså, jeg tror lige, jeg vil slå koldt vand i blodet og tænke, prøv at høre, vi kan sagtens skrive og ringe stadigvæk. Jeg kan ikke garantere noget, når vi kommer hjem, men jeg vil gerne se dig, og prøve at se, om vi stadigvæk har den her kemi. Mm. Ikke? Hvad tænkte du, Ditte Julia, da du hørte spørgsmålet? Jamen, altså egentlig så kan man sige, jeg har også prøvet langdistanceforhold, det var dog bare kun København-Aalborg, men jeg kan godt følge hende i den der tankegang med, at er det selv, hvis når jeg kommer hjem, at jeg så bare vil tilbage, fordi jeg tror for hende er det også lidt, nu har hun været ude at rejse, hun har et eventyr med hjem, og det kan være lidt svært at slippe det eventyr og skulle hjem til Danmark igen, og der er det måske rart for hende at have noget trygt og velkendt at komme hjem til. Men jeg tror egentlig ikke, at jeg vil sige det selv, hvis man måske virkelig sige til ham, jeg kan ikke garantere dig noget, jeg kan ikke love dig noget, men jeg har en inderlig lyst til at prøve at lære dig at kende igen, og mærke efter, og se dig og date dig lidt på ny, når jeg kommer hjem, for at finde ud af, om vi to vi skal bygge noget op igen, eller er det reelt set bare en tryghed, men jeg kan virkelig mærke, at der er noget. Altså, så hvis hun bare spiller med åbne kort og er ærlig og sådan melder ud, lad os prøve at date lidt igen, eller lad os være lidt åbne omkring det, for jeg tror også, at hun vil måske også, det kan jeg ikke svare på, men hun vil måske også have sådan en følelse af, når hun lander, at hun skal fordøje hele hendes tur, og det er ikke sikkert, at den fordøjelse skal hun ikke begrave i, bare hoppe tilbage til det tidligere forhold. Der er hun også nødt til lige at finde ud af, hvor er de? Hvem er hun nu? Og i bund og grund er der jo ikke noget af det der, der siger heller, hvorfor har hun været i New York? Hvad var det, hun skulle udleve eller arbejde med, og nu kommer hun hjem, og hvad skal hendes vej så gå? Hun skal bare være lidt åben for det, men melde helt klart ud til ham, at jeg har inderligt lyst til at date dig igen, og lære dig at kende og finde ud af, om du og jeg skal være sammen, men jeg kan ikke love dig noget. Er der nogle regler for, om man må slå op og tage folk tilbage, når man stadig er i tvivl? Altså, nej. Fordi jeg tænker sådan, der må også være en grænse for, hvor mange gange man ligesom kan tage folk, som er forelsket i en, tilbage og få dem til at tro, nu er det der igen, og så knuser deres hjerte igen. Har de ikke kun været gået fra hinanden dernede? Og jo, så er de gået fra hinanden en gang, ikke? Og nu, vil hun, nu overvejer hun at gå tilbage, men hun overvejer det også på en måde, hvor hun er i tvivl, ikke? Jamen, altså jeg synes ikke, fordi hun skal gå tilbage. Nej. Altså, jeg synes, hun skal gå hjem med sådan en, jeg har lyst til at date dig igen, jeg er åben for at finde ud af, om du og jeg stadig har de samme følelser, når jeg lander i Danmark igen. Men om vi skal være kærester lige med det samme, eller om vi bare skal date, I don't know, men jeg er enormt åben for at lære dig at kende igen. Altså, så hun tager mig ikke tilbage, bare ved at være åben og ærlig. Tænker du også det? Spil med åbne kort, fortæl ham, jeg kan ikke love dig noget, men nu prøver vi lige at se. Ja, det gør jeg, men jeg tænker også faktisk, apropos det der med, om der er regler for, hvad man må. Jeg synes i hvert fald, og det er faktisk noget, jeg først har lært meget sent i livet, det er, at man slår ikke bare op. Og det har jeg måske været lidt tilbøjelig til før, at i diskussioner, der har været ophedet eller sådan noget, var sådan her, ved du hvad, det er fint, nu går jeg, agtigt, og så kan du have det. Og så har jeg jo rigtig ment det. Nej. Så jeg tror... Så du har taget folk tilbage? Ja, fordi ja. At, du ved, altså sådan, så er det jo ikke rigtigt. Så havde jeg jo ikke rigtig galt ment det. Det. Nej, det galt jo jeg var ikke. Bare sur. Jeg var jo bare sur. Og så sagde jeg, det er jo fordi, at du gjorde sådan her. Ikke? Ja. Og der... Det er meget hårdt i hvert fald. Det er meget hårdt, og det er meget alvorligt. Om man er købt eller solgt, ikke? Ja, og det ville jeg jo også selv have, hvis han hele tiden var sådan her efter hvert skænderi. Sådan, ved du hvad, jeg er færdig med dig. Ja. Altså, det gider man jo heller ikke i længden. Det er sådan lidt opslidende og sådan lidt tillidsbrud, der hele tiden bliver brudt. At når man så skændes, skal man så frygte, at den anden går, når man snakker om svære følelser. Så tør man jo ikke, tør man i hvert fald ikke sige sine inderste følelser i frygt af. Måske bliver jeg slået op mere over det her. Ja, og fordi at så gør du også lige pludselig det skænderi farligt. Mm. Og det er også noget nyt, jeg lige har lært, men det er jo det, det er jo det faktisk, der er rigtigt, som kan ødelægge meget i ting, man har sagt i forhold og sådan noget. Det er, hvis du gør de der skænderier farlige, og det gør du jo ved at sige, ved du hvad, hvis det ikke er sådan her, så går jeg. Det er den ene ting, jeg synes, hun skal tænke sig om, men også mere det der med sådan, man skal sgu aldrig gå tilbage til nogen, som er forelsket en, hvis du ikke har det på samme måde. Det er helt okay at være forvirret og sådan noget, men man skal aldrig gøre det, hvis man selv lidt er i tvivl, fordi det er selvisk. Altså sådan, der synes jeg, at man skal være helt sikker på, okay, jeg kan faktisk mærke, det er bare dig, jeg vil. Altså sådan, jeg har ikke behov for at tage tid væk eller date andre for at se det her. Altså sådan, det er bare dig. Så grænsen går ved titlen at kalde sig kærester? Ja, det synes jeg. At det er i orden at komme hjem og sige, jeg er mega meget i tvivl. Jeg elsker dig stadig, men jeg ved ikke, om det skal være os. Jeg ved ikke, om det er New York, der fik mig til at gå fra dig, eller om det er mine følelser. Det bliver jeg nødt til at finde ud af. Mm. Har du lyst til at ses lidt igen? Lave nogle hyggelige ting sammen? Hvis det er for hårdt for dig, så er det helt fair. Men ikke kalde sig kærester, før hun har det sådan her. Jeg er slet ikke i tvivl om, jeg ikke kunne finde på at slå op, fordi du er den eneste rigtige. Ja, det synes jeg. Hej Maria og 112 for knuste hjerter. Min ekskæreste er lige gået fra mig på grund af nogle problemer, hun selv går og tumler med. Hun lider blandt andet af noget angst. Hun føler ikke, hun har været en god kæreste over for mig, da hun ikke føler, hun kan give den kærlighed tilbage, som jeg giver hende. Hun føler, jeg fortjener bedre, og selvom jeg siger til hende, at hun er det bedste, der nogensinde er sket for mig, så tror hun ikke på det. Hun vil gerne løse sine problemer, og det føler hun kun, at hun kan gøre alene. Hun siger, at jeg ikke skal holde mig tilbage for at møde nogen nye, da hun ikke ved, om der kan gå måneder eller år, før hun har det godt igen. Jeg har aldrig nogensinde været så ked af det i mit liv, og jeg føler ikke, at jeg kan give op på nogen måde. Jeg ved ikke, om det hele er tabt, fordi hun siger faktisk, at hun stadig elsker mig. Hun var min allerførste kæreste, og jeg ved godt, det altid er sværere, når det er ens første, men jeg vil bare så gerne have, at hun også er den sidste. Jeg ved ikke, om jeg kan give op på hende, eller om jeg skal tage chancen og vente på og håbe på, at hun kommer tilbage. Jeg ved heller ikke, om jeg tør gå ind i et nyt forhold, da jeg er alt for bange for at få den her følelse igen. Den sidste tid har været den værste i mit liv, og jeg er helt ondt i brystet af at være ked af det. Hvad skal jeg gøre? Hvor gammel er det? Men når det er første kæreste, er vi så ikke lidt unge? Ja, jeg vil sige, jeg går ud fra, at vi er i 20'erne. Det første breakup er jo altid det værste, fordi man ikke kender, og man ikke ved og tror og har ro i maven til at vide, at det her det er en smerte, og tro mig, det bliver godt igen. Det ved man jo aldrig første gang, og ærligt, den første kærlighed er jo også den, hvor man tænker, det er for altid. Ja. Så man ved ikke, at det her det formentlig kommer til at ske nogle gange igennem livet, fordi det gør det bare. Jeg synes på en eller anden måde, at der er enormt meget kærlighed i, at hun faktisk tør at give slip på kærligheden, fordi hun ikke føler, her, hun kan give ham mand. Noget. Ja, men det er jo hende, der giver slip på præcis. Ham, fordi hun føler ikke, at hun er i stand til at give noget. Så hun går jo også, selvom hun elsker ham, så må han ikke bruge den der, så ved jeg ikke, om det er tabt. Fordi hun elsker ham jo så højt, at hun er nødt til slip ham for at kunne hele sig selv og finde ud af, hvad der er galt med hende, for hun føler ikke, at hun kan give ham det, der gør ham glad, eller skal gøre ham glad, eller sådan. Så de er jo på en eller anden måde måske også lidt dårlige for hinanden, der hvor hun står. Men om det er misforstået kærlighed, at hun slipper ham, fordi hun synes, det er synd for ham, men han egentlig gerne vil være der. Det er den svære kommunikation, og den skal han måske i virkeligheden, hvis han har en følelse af, at han ikke vil opgive det, så tror jeg måske, at mit bedste råd vil være at være sådan, jeg hører dig, jeg ser dig, jeg forstår dig, jeg ved, du har det svært, jeg ved, du har gjort det her i kærlighed, men jeg tror desværre, det er misforstået kærlighed, for jeg vil rent faktisk gerne støtte dig og være der ved din side, og det er faktisk endnu sværere for mig ikke at måtte være der og bare overgive mig til, at det skal være slut, fordi sådan har jeg det ikke. Så de ligesom måske får en lidt dybere åben dialog omkring det. Nu leger vi lige good cop, bad cop, fordi at, det var en rigtig fin... altså, jeg kan godt forstå dig. Jeg er nok ikke enig, fordi, og hvis jeg skal være lidt kynisk i det her, hvilket man skal nogle gange med kærlighed og sandhed, så virker det faktisk som om, at det er måske ikke fordi, at hun kun har angst og skal deale med det selv, at hun slår op. Det er i hvert fald sådan, jeg tolker det. Ja. Og det gør jeg, fordi jeg faktisk selv har haft den følelse, hun har siddet med, hvor man har haft det skidt, og man føler, man er en lortekæreste, og de fortjener så meget bedre, og hvad er man for en udulig lille regnorm, der ligger der, og så skal de altid bare, du ved, klare ærterne og sådan noget. Og jeg har da også tænkt, at det var bedre så bare at være alene, for så kunne jeg være alene i min egen sove og ligge der og høre Celine Dion og mus rundt. Jeg har en fornemmelse af, at hun måske ikke er 100% ærlig med ham i årsagen til, hvorfor de slår op, fordi at hun også siger, jamen, du må også bare gerne være sammen med andre, og det er ligesom sådan, jeg ved ikke, hvor lang tid det går. Så det virker i bund og grund, som om hun bare rigtig gerne vil have en lang pause fra ham. Ja. Og det er jeg virkelig ked af, fordi det, altså, at skulle sige til ham, fordi der er ikke noget værre. Og jeg kan mærke den, altså når du siger det der med, at det gør ondt i brystet. Det ved vi jo alle sammen, hvordan det føles. Ja. Så det her er heller ikke et rart svar. Men jeg synes, at han, det virker til, at han fortjener at få en anden version af den også, eller måske at tænke på det på en anden måde. Altså jeg vil også sige, at der er jo, når vi slår op med hinanden, jeg kender ikke statistikken for det, men jeg går ud fra, at de fleste af os prøver at gøre ting så spiselige som muligt i et breakup for at beskytte den person, man sidder overfor. Mm. Og hun, det kan sagtens være, at det er præcis den grund, hun har givet ham, som er den fulde sandhed. Og det kan også godt være, som du siger, at hun måske har mistet nogle følelser, eller trænger til at være alene, eller prøve noget andet, og så tænker hun, det er nemmere for ham at sluge den her, hvis jeg siger, at det er for at beskytte ham, og han fortjener bedre. Jeg har i hvert fald også selv siddet i en situation, hvor jeg havde en kæreste, som jeg bare kunne mærke, at vi var glædet fra hinanden, og jeg skulle noget andet, og jeg var også ung, og så skulle han ud og rejse på et tidspunkt, og det støttede jeg fuldt ud. Sjovt nok. At det skulle han bare afsted, og det, altså, så slog jeg ligesom også op og sagde, nu tager du afsted, men jeg slår også lidt op for din skyld, så du kan nyde rejsen, og du skal endelig bare føle dig fuldstændig fri. Det er jo egentlig også pisstavligt, ikke? Ja, helt vildt, ikke? Altså, så hvis det er jo også det, der er tilfældet, så er det jo egentlig vanvittigt tavligt, at hun ikke er ærlig. Ja, og jeg kommer også til at tænke på den historie, som du fortalte, Emilie, i 112 knust hjerter, dit afsnit, hvor at der har været en grund fra din ekskæreste, som forfulgte dig i årevis, fordi han faktisk ikke helt turde sige sandheden. Mm. Som var, jeg er bare ikke klar til det her, jeg skal noget andet. Mm. Og i stedet for, så kom han med en grund om, at han aldrig ville have børn. Mm. Og så gik du og var helt forvirret over det, og var det dig, han ikke ville have børn med? Hvad var der med de børn? Mm. Og i virkeligheden handlede det ikke så meget om de børn, det handlede bare om, at han var et andet sted. Mm. Men det var nemmere at komme med sådan en konkret grund, ikke? Mm. Og det tror jeg, at vi alle sammen kan blive enige om, er jo en vildt dårlig idé at komme med de der halve sandheder, fordi det forvirrer mere, end det beskytter den anden, selvom det er det, der er intentionen. Ikke? Men kunne man så måske som råd til ham være sådan lidt, okay, enten så kan du vælge at acceptere, at det er det valg, hun har, og så må du selv deale med at være sådan, er det en reel eller ikke reelle grund, eller også så kan du vælge at være sådan, godt, nu rækker jeg ud til en for allersidste gang, for så kan jeg se mig selv i øjnene og være sådan, nu skal du høre her, jeg har en mavefornemmelse, der fortæller mig, at du kan ikke tillade dig at sige, at du stadig elsker mig, og så give mig den her begrundelse, for jeg vil faktisk gerne være der, så det er maks misforstået kærlighed. Så hvis det er det, der er din helt reelle årsag, så er der noget, vi skal snakke om, for det vil jeg fandme gerne kæmpe for at være der, for det er ulideligt ikke at være der. Ja. Men hvis du lyver, og der er en anden grund, du bare ikke får dig selv til at sige, vil du ikke godt sige den, for så har jeg mulighed for at komme videre, fordi det her, det er ikke fair for nogen af os. Kunne det ikke lidt være sådan jo, en... Det synes jeg også lyder som en god... Ja. Altså, han skal, i bund og grund, så skal han også bare tænke på sig selv, fordi det er sgu det, der er det vigtigste i sidste ende. Og det, som er vigtigt, er sådan noget, at man får knust sit hjerte så voldsomt, som han gør. Og det første kærlighed, som du siger, som er den værste. Det lyder så fint. Ræk ud til hende en sidste gang, og så er det det. Altså, så tager du simpelthen en beslutning om, at fra nu af, der gør du bare ting, der gør dig glad, fordi du er træt af at være ked af det. Ja. Fordi det er, når man når til det punkt. Og hvis der er ligesom en final closure, eller det tætteste, man kan komme på en final closure, fordi hvis hun også sådan er lidt vævende i det her svar eller årsag, eller han tvivler eller er usikker på det, og gør det lidt igen på den sidste del, så er det hans ansvar at sige, godt, ved du hvad, jeg har sgu gjort mit. Altså, ja. Og så må man hvile i det, for så kan man nemlig også godt kigge sig i spejlet og sige, prøv her, jeg prøvede at være der. Jeg prøvede at sige til hende, at jeg gerne vil. Jeg prøvede at vise det. Jeg gjorde alt. Der var ikke noget. Det var bare et vævende svar, og at hun skulle klare det selv. Fint, men så kan jeg ikke gøre mere. Nej. Og så er det altså også bare om at komme videre. Ja. Og så synes jeg også, det er vigtigt for ham at lige have bevidstheden omkring, at når der er en, der går fra en, så kan man lynhurtigt komme til at glemme fuldstændig, hvad man egentlig selv har lyst til. Præcis. Fordi man bare får skyklapper på af sådan her. Hele min krop sidrer af, jeg er ved at miste noget. Jeg skal bare holde fast i det. Koste hvad det vil, skal jeg holde fast i det. I stedet for, man har ikke tid, når man er ved at miste noget, til at stoppe op og tænke, er det her egentlig det, jeg vil have? Er jeg egentlig lykkelig? Er det det bedste for mig? Men også fordi det her, det handler også især det her med, at det er en mand, der går fra en, som har det dårligt. Og det er det, der er årsagen. For det kan man jo, hvis man elsker et menneske, man kan jo ikke holde ud og tænke på, at de går bare rundt alene et eller andet sted, har det dårligt. Nej. Altså sådan, det er jo sindssygt. Ja. Altså. Plus også, at der er jo noget fysiologisk, noget hjernemæssigt i den der jagt, i den der kamp om, at han jo stadig elsker hende. Så der ligger sådan et drive i ham, sådan en energi i, at han vil hjælpe hende og fikse hende og være der for hende, fordi han ikke helt har fået den der closure i. Det giver ingen mening. Og så en gang imellem får hun lige sagt, jeg elsker jo også stadig dig, så hun holder også lidt på hans lillefinger. Og så tror jeg egentlig også bare, at jeg har brug for at sige til ham sådan helt ærligt, den første hjertesorg og den der ondt i brystet, det er den aller værste. Fordi du forstår simpelthen ikke, hvad det er, du gennemgår, fordi du havde visualiseret et liv. Den første kærlighed er så svær. Ikke at sige, at det bliver nemmere, men den er bare svær at forstå. Så det er okay, at det gør ondt. Og række ud en sidste gang, og derefter, helt rigtigt, det er sommer, solen skinner, gør alt, hvad du overhovedet kan for at gøre nogle selvkærlige handlinger. Ses med den og den, hæng ud med den og den. Hvis du er helt vildt optaget af en eller anden ting, dyrk det helt sindssygt, gør dig selv glad helt ind i sjælen. Og drik dig stiv. Ja, og jeg vil også lige supplere til det, du siger omkring sådan den første kærlighed og sådan forskningen bag det, at jeg læste en undersøgelse, som viste, at det bedste for os alle sammen sådan nervesystemsmæssigt ville være at springe den første kæreste over. Altså hvis vi kunne gå direkte til den anden kæreste. Hvorfor kan vi ikke det? Fordi at man altid sammenligner forelskelsesmæssigt, ens krop bliver forelsket på en anden måde, anden, tredje, fjerde gang, end man gør første gang. Heartbreaks føles andre. Der er en masse ting, som når det er første kys, første gang, første alt muligt, så er det bare usammenligneligt. Så det skal han også bare lige have in mente, at det sådan helt biologisk i hans krop føles fuldstændig sindssygt at være forelsket og have sin første kæreste. Det er sjovt, det er også det min mor altid har sagt, som et af de klogeste ting, jeg altid lige, hun siger mange kloge ting, men sådan et af dem, som jeg synes virkelig, jeg kunne bruge til noget, når jeg ligesom havde kærester sov og havde mødt en ny måske, og var i tvivl om, hvad er det her egentlig, ikke? Altså, hvor det var ret fint, hun sagde engang, ligesom sådan, der findes ikke, altså, en af den samme kærlighed. Alle forelskelser er forskellige. Ja. Så, og det var ret fint, for det hjalp mig også til nogle gange at forstå sådan, okay, men jeg er jo ikke lige så pjattet med ham her, som jeg var med ham den anden. Nej. Og sådan, hvad med dengang, men du ved, jeg blev forelsket, der blev jeg jo stormende forelsket, det er jeg ikke her. Nu er jeg meget mere rolig, men altså, det er også 10 år siden-agtigt. Men det, man glemmer det jo bare. Altså, ja. Bare fordi det føles anderledes, er det ikke fordi det føles forkert. Men tag den her snak, og så se, hvad, om du kan finde ind til sådan kernegrunden. Og hvis kernegrunden er, at hun er bange for, at du skal blive ked af det, så kæmp for det og sige, det skal jeg nok selv klare. Og hvis, og hvis det ikke er det, og hun bliver ved med at være vævende i sin forklaring, så skal du komme videre. Mm. Yeah. Hej kærlighedsambulance. Jeg er så bange for at få knust mit hjerte, at jeg ikke tør indgå i romantiske relationer. Jeg har aldrig været forelsket og heller aldrig haft en kæreste, men jeg bliver ofte meget fascineret af fyre, der allerede har kærester. Jeg tror, det er fordi, det er nemmere at tale med dem, fordi jeg ikke skal forholde mig til, hvad nu hvis. For der er jo ikke noget hvis, når de allerede er optaget. Jeg føler måske lidt, at jeg knuser mit eget hjerte ved ikke at ture at date eller give noget et ægte forsøg. Hvordan passer jeg bedst på mig selv, når jeg rigtig gerne vil indgå i en ny og autentisk romantisk relation, men samtidig er så ekstremt bange for at få knust mit hjerte? Jeg har en sætning. Ja? Du har ikke levet, hvis du ikke har fået knust dit hjerte. Præcis. Nej. Jeg bliver faktisk sådan en lille smule provokeret, når du læser det her op. Ja. Fordi jeg bliver sådan lidt, hvordan kan du have lyst til at leve med så meget frygt, i stedet for bare at ture leve? Prøv at stille dig selv det spørgsmål. Hvorfor er det, jeg ikke tør? Hvad er det, der gør det? Hvad er det, der gør, hun ikke tør? For hun har jo tilsyneladende ikke prøvet det. Så hvad er det for en frygt, hun bærer på? Er det en usikkerhed i hende selv? Hvorfor vil hun hellere snakke med fyre, der er optaget? Stil dig selv nogle seriøst hårde, kritiske spørgsmål, og så giv slip på den frygt og lev livet. Man skal leve livet. Man skal have knust et hjerte. Har du ikke haft åbnet dit hjerte for en, så har du heller ikke mærket kærligheden. Jeg vil også sige, altså, jeg tænker også, hvor kommer den der frygt fra, når hun aldrig har været forelsket? Ikke? Ja. At frygten er der måske også kun indtil hun bliver forelsket. Hun har vel hørt 112 for knuste hjerter. Ja, det kan være. Hvad er det for en podcast? Jamen, det er ikke engang løgn. Ej, men at jeg tænker, hvis man er forelsket, så har jeg det i hvert fald sådan, at så kan jeg være lige så bange, jeg vil, og det er jeg også, for at blive forladt. Altså helt vildt, jo mere forelsket man er, jo mere bange er man for at blive forladt. Men der er heller ikke nogen vej tilbage. Altså, når man virkelig er forelsket, så er der ikke noget at gøre, så er det bare en risiko, man må springe ud i med begge ben. At jeg tror også, at svaret ligger jo lidt i, hun har ikke været forelsket endnu. Så det handler om at give sig selv lov til at blive det i første omgang. Mm. Og der synes jeg i hvert fald også, præcis som du starter ud med at sige, at noget af det, som også har hjulpet mig, når jeg har haft hjertesorg, det er at huske på, at grunden til, at jeg har så ondt, er jo fordi, jeg har elsket så voldsomt. Og de ting hænger sammen. Det er jo det hele værd. Mm. Præcis. At indtil man på et eller andet tidspunkt måske finder en person, man vil være sammen med for altid, det kan også være, at man bare vil date alle mulige for altid, eller være single, så handler det jo om, at hvis du ikke får knust dit hjerte, så har du ikke givet dig selv lov til at elske. Jeg synes i hvert fald, at alle de kærestesår, jeg har haft, har været det værd i forhold til det eventyr, det har været at være forelsket og møde et andet menneske og give det alt og tro på det og prøve det. Mm. Jeg synes også, det handler, altså jeg sidder og tænker meget over sådan, den personlige udvikling i det, mangler jo fuldstændig her. Ja. Og det er jo fordi, at når du gennemgår et breakup, og du så kommer over det, for det gør man, så har man også udviklet sig helt vildt meget. Altså sådan, og du har også fået mere sådan sikkerhed eller sådan selvværd for, jamen, okay, det her, det jeg kom seriøst over det. Ja. Sådan, jeg kom over det, jeg troede, jeg aldrig ville komme over. Ja. Fedt, godt, så er jeg her. Altså, det er jo, hvis man mangler den i sit liv, så kan jeg sgu godt forstå, så vokser frygten sig jo også større. Ja. Fordi man aldrig oplevede det positive ved et breakup. Nej. Som jo både er, at du lærer helt vildt meget om dig selv, men du lærer også, hvad du gerne vil have. Ja. Fordi lige nu skal hun starte ud, og altså sådan, jo senere man starter ud, jo større chance for dig er, at det tager længere tid for at finde ud af, hvad man gerne vil have. Ja. Hvor at jeg synes, at mine breakups har lært meget i hvert fald, sådan, at man, okay, det her vil jeg ikke, eller her var faktisk min grænse, eller det er den her type, jeg synes er spændende. Eller jeg synes fuldstændig også, at selvom sådan at hjertesorg for mig i hvert fald har været noget af det mest smertefulde, jeg har oplevet i mit liv, når jeg har været hårdt ramt, så har det helt klart, altså sådan uden sammenligning, også været i de perioder, jeg har udviklet mig allermest til den, jeg er. Altså både sådan på, sådan, hvad vil jeg karrieremæssigt, hvor skal jeg hen? Jeg har pludselig tid til at tænke over det. Jeg har tid til at arbejde mere, gå mere op i min lidenskab og starte nye projekter, fordi jeg ikke ligger derhjemme og bare er i den her tryghedsboble. Jeg har tid til at udvikle nye venskaber. Jeg har tid til at få nye interesser. Alt muligt, som ligesom sådan, jeg rykker mig så meget i hjertesorg. Så selvom det gør ondt, så er det en kæmpe drivkraft til at komme videre og stå stærkere et eller andet sted på den anden side. Og så er det også en rigtig god ting til at have en bedre chance for at blive sammen med den næste, man er sammen med, fordi man er blevet klogere på, hvad man i hvert fald ikke skulle have. Ikke? Og jeg tror, vi måske, altså hvis vi skal være helt ærlige, sådan har jeg det i hvert fald, men hvis du skulle vælge mellem, at du ved, hvis du sidder som single eller har en kæreste nu, og skulle vælge, jamen Vil det være det værd at tage et breakup for at mærke en ny forelskelse? Ja. Altså på den måde, vi alle jo godt ved, hvordan kan føles. Ja. Jeg havde gjort den idé. Ja. Altså. Jeg sidder faktisk også lidt med følelsen af, at man må det være trist, at man ikke har lyst til at prøve at leve livet. Fordi det er jo at mærke, at man lever. Det er jo det vildeste rush at prøve at blive forelsket og prøve at være i den der symbiose af, at man overgiver sig, man har så meget tillid til noget. Ja. At man bare giver slip den følelse i kroppen, men lige så meget at få et vink med en vognstang. Fordi uagtet hvilke kærlighedsrelationer vi har haft, så lærer vi dem alle sammen gennem livet, og vi lærer enormt meget om os selv. Og vi udvikler os sammen med den her partner og bagefter hver for sig. Så det er nærmest en større frygt ikke at turde prøve at hoppe på den læring, livet sjovt nok skal give os, end egentlig at sidde og være bange for ikke at turde åbne sit hjerte, fordi hun bliver mere indelukket i den ikke at turde leve livet følelse, end egentlig bare at turde kaste sig ud i det. Jeg sidder også og har sådan en ting i hovedet, som jeg kan huske, at Sus Wilken sagde i et af de allerførste afsnit af 112 for knuste hjerter, hvor jeg jo altid spørger gæsterne til sidst, hvad deres bedste råd er til en, der sidder med hjertesorg. Og hun sagde, de værste perioder i mit liv, det har været, når jeg ikke har følt noget som helst. Mm. Når jeg har følt mig tom, følelsesløs, apatisk, det er ligegyldigt. Alt er ligegyldigt. Ja, ja, vi kan da godt, whatever. Men jeg føler intet omkring det. At når hun har set på hjertesorg som sådan her, hvor er det sindssygt, at jeg kan have så voldsom, alt overskyggende, brusende følelse i min krop. Det er jo fordi, jeg er et menneske i hver en fiber, i hver en celle, at jeg føler alt det her, hvor er det sindssygt. Og på samme måde, som jeg føler alt det her voldsomme, det er jo kun smukt, fordi at jeg kan føle det på præcis samme måde, bare med positivt foretegn. Mm. Og det kommer jeg til igen om lidt. På et eller andet tidspunkt bliver jeg forelsket i ny, og så er min evne til at føle og være i de følelser, kommer til at føles lige så sindssygt, bare positivt. Ja. Og det synes jeg bare var så rigtigt, at det eneste, der slår at være så ked af det, det er ikke at føle noget som helst. Ja, det er rigtigt. Jo, men så tror jeg også, at der ligger et eller andet helt vildt magisk i, hvis man kan vende den om, at jeg et knust hjerte og kærlighedssorg, det gør ondt, men der ligger også en kæmpe gave og en kæmpe læring i den der proces, og hvis man tør at dyrke sig selv og dykke ind i, hvem er man, og hvad har jeg lært af det her forhold, hvad har jeg lært om mig selv, hvad vil jeg tage med videre, hvad vil jeg give slip på, der ligger jo lige så mange gode følelser i det hårde, som måske ikke altid er lige til at forstå lige de første par dage, det sker, men på et eller andet givet tidspunkt, så lærer man jo af det, og så kommer man videre. Og det er lidt ligesom med børn. Jeg har også to børn. Og det der med at være sådan, første gang du bliver gravid, der ved du slet ikke, hvad du går ind til. Du ved slet ikke, hvad for en ny dimension af virkelighed, du skal igennem. Men man er i sådan en lykke, fuldstændig ligesom forelskelse. Anden gang, man kaster sig lige så hovedløst ud i det, selvom man faktisk godt ved, at det bliver pissehårdt. Men man gør det alligevel, fordi vi er jo indstillet sådan op i hjernen til at glemme, og komme videre og blive ved med at have lyst til at smage på livet. Så hun er simpelthen nødt til at stille sig selv nogle kritiske spørgsmål og kaste sin frygt væk og turde leve livet lidt. Ja. Ingen gang, som du ved, bare sige, jeg er klar til at blive forelsket, når det rammer mig, men jeg er også klar til, at jeg nok skal få knust mit hjerte, fordi formentlig så bliver hendes første forelskelse ikke hendes sidste. Og gudske tak og lov for det, fordi vi har jo virkelig brug for at blive forelsket og prøve alt muligt spændende, ikke? Ja, kom i gang, altså. Kærlighed er for vildt. Sted. Kære Maria og Kærlighedsambulancen, Jeg går i folkeskole, og alle er begyndt at få kærester og kysse lidt rundt i krogene. Jeg selv har dog aldrig haft et behov for det, og jeg har aldrig haft en kæreste. Men for noget tid siden skete noget meget pludseligt fra den ene dag til den anden oppe i mit hoved. Jeg blev lige pludselig helt ekstremt forelsket i en, som lige var begyndt at blive min meget gode ven. Normalt når jeg hører om forelskelse, så virker det altid som en fantastisk følelse. Men for mig var det bare mest stressende og mega nederen egentlig. Alt for overvældende. Jeg var forelsket i ham i cirka 9 måneder, og så tog vi i sommerhus sammen. Jeg tænkte, at det var perfekt timing, og mine veninder sagde, at jeg skulle kysse ham. Men jeg turde ikke, da det kom til stykket. Jeg følte, jeg kunne mærke, at følelserne ikke var gengældt, så jeg gjorde intet ved det. Da vi kom hjem, skete der igen noget meget overvældende i mit hoved. Lige så pludseligt, som forelskelsen var kommet, begyndte jeg nu at se alt det dårlige i ham. Der er sket noget i mit mindset, siden vi kom hjem, der har fået mig til nærmest at hade ham. Jeg kan ikke kigge og snakke til ham, uden at have lyst til nærmest at slå ham. Det er rigtig svært og meget forvirrende for mig. Så mit spørgsmål er, er jeg færdig med at være forelsket i ham, eller er det her en form for negativ, rasende følelse, som bare er en mærkelig version af forelskelsen? Hvad sker der? Og skal jeg bare lade den her forvirrende forelskelse ligge, når jeg næsten er 100% sikker på, at han alligevel ikke kan lide mig? Ej, hvor er det vildt, og hun går i folkeskole. Ej, hvor er det vildt. Ja, jeg elsker også det her spørgsmål. Det er virkelig godt. Jeg har næsten lyst til at slå ham. Ja. Jamen, jeg er helt imponeret over hendes måde at skrive på, hvis jeg tænker på, hvor jeg selv var i mit liv, da jeg gik i folkeskole. Ja. Altså, hun bruger ordet mindset. Ja. Hvor er jeg så i mit... Hvor, sådan, ja. Hvad der foregår for ungdommen i dag? Ej, fuck, hvor hun fed. Ja, jeg skal også lige... Ja, det er sgu et godt spørgsmål. Altså, ja. Tror I, hun er færdig med at være forelsket i ham? Eller nej. Er det her en mærkelig version af forelskelsen? Det er sgu da... Prøv at høre, det er netop det her forelskelse. Ja, altså. Jeg tror faktisk måske i virkeligheden, det hun er færdig med, det er måske, at hun skal til at prøve at være færdig med at lægge bånd på sig selv og prøve at gå med det. Og faktisk turde kaste sig ud i det der eventyr, eller de her champagnebobler, der bor nede i hende, som hun jo tydeligvis mærker og fucker hendes mindset op. Og turde at gå med dem og faktisk være sådan, hey, jeg synes, du er vold fed person. Jeg tror sgu, jeg har været lidt småforelsket i dig længe. Og lige p.t. kan jeg slet ikke navigere i det, for jeg føler ikke, det er gengæld. Jeg har brug for, du ved, at jeg synes, du er for nice. For tænk, hvis det også galt den anden vej. Ja. Hun har jo intet at miste, men alt at tabe. For lige nu går hun jo faktisk... Jeg tror ikke, hun er sur på ham. Og det er ikke ham, hun har lyst til at slå. Hun er sur på sig selv over, at hun ikke tør at gøre noget ved de her følelser. Ja. Ja. Tænker du det samme? Jamen, jeg ved ikke. Jeg sidder og tænker mange ting. Men det er også fordi, at... Hvis jeg prøver at huske tilbage selv, sådan, jeg kan godt huske de der... Jeg kan godt huske, at man var jo... Altså, det var jo det, der var så underligt, som jeg ikke tror, man definerede som forelskelse dengang. Det var, at der var så mange følelser, man ikke kunne forklare. Ja. Og de skiftede jo fra dag til dag. Ja. Altså, den ene dag synes jeg jo, du ved, mit crush i folkeskolen var røvnederen. Ja. Og så irriterende. Og der havde jeg da også lyst til at slå om. Ja. Altså, jeg gjorde det ikke, men... Det var da i hvert fald det, man fik at vide af sine forældre. Den, man tog, der elsker man, ja, og når drengene driller, så er det, fordi de er forelskede. Præcis, ja. Det er ikke altid sandt, venner. Lad os bare lige få den på plads. Jeg tror, at hun... jeg tror også, der er gået lidt for lang tid, faktisk. Altså, fordi så har hun været vild med ham i 9 måneder, uden at kysse ham. Og så er de taget sommerhus, og så er der heller ikke sket noget. Og nu synes hun bare, han er røvirriterende. Altså, jeg tror også, at der er sådan... Der er gået for lang tid, hvor der ikke er sket noget, hvor de, du ved, hun har danset lidt om den varme grød, og, sådan, og han har måske heller ikke tur lave det her move. Og jeg tror også, der er rigtig mange faktorer, der spiller ind, fordi hvis han, du ved, når drenge går i folkeskole, der er jo ikke, altså, de er jo, det er ikke altid, at folk er med deres alder på det tidspunkt. Så hvis nu han er den eneste af drengene, som har lidt med hende her, men de andre drenge slet ikke er nået til det med... kærester, altså nogen er måske, går de lidt og snaver i krone, men det kan jo godt være, at han også er vildt usikker, og hvis hun heller ikke har givet udtryk for, at hun vil noget med ham, så lægger han jo heller ikke op til noget move. Og så går de begge to af sådan en parallel sti, uden at krydse nogensinde hinanden. Altså jeg vil også sige, jeg tænker, det der med at kunne mærke på en folkeskoledreng, at han ikke er interesseret, det kan man ikke. Nej. Ej. Altså, det kan hun simpelthen ikke vide. Man kan ikke engang mærke det nødvendigvis på mænd, der er i 30. Nej, præcis. Altså, så en dreng på 14-15 år at han ikke har vist dig helt tydeligt med sine klare signaler, at han synes, du er dejlig. Det kan du ikke tage for gode varer. Han ved ikke engang, hvad signaler er. Nej, nej. Præcis. Altså, så der bliver du nødt til at have 100% tydelig kommunikation, som er at sige det med ord. Der er ikke nogen, der kan læse hendes tanker, og det er uagtet, om hun går i folkeskole, gymnasiet, ja, er 30, 40, 50, 60 plus. Der er aldrig nogen, der kommer til at læse hendes tanker, så hun er nødt til kaste sig ud i at åbne munden og være sådan, jeg synes, du er for nice. Synes du, det samme med mig? Eller det ved jeg ikke. Jeg har brug for at sige det til dig. Kan man ikke lade S-pille K? Gør man ikke stadig det? Jo, det er sgu da en god idé. Det ville jeg da helt sikkert have gjort. Det var sgu da det, vi brugte som sådan. Hvor mange procent der sætter du på til min veninde? Kan du lige spørge ham om det med procenterne på mig? Ja, 100%. Altså, om det, altså ærligt, det var da sådan, jeg kan huske, vi fandt ud af det. Fordi så sad man der, og så tvang man en eller anden dreng til at være med. Og så sad der tre piger. Hvor mange procent der sætter du på? Det er rigtigt. Men hvis man ikke leger SPLK længere, det ved vi jo ikke det tror, i folkeskolen. Det kan godt være, man gør det. Det gør min datter. Okay, nå, det er et godt tegn. Yeah. Men jeg synes i hvert fald, sådan, igennem hele mit liv, så noget af det, jeg har været allergladest for, at jeg har gjort, det har været at fortælle folk, hvordan jeg har det. Altså, og jeg er blevet afvist uendelige gange. Altså, er folk på gaden? Jeg er gået hen til og spurgt, om jeg måtte få deres nummer. Nej, det må du ikke. Okay. Fra de helt store følelser til de helt små, afvist masser af gange. Jeg er aldrig nogensinde død af det. Så har jeg gået og skammet mig lidt, men så har, som min mormor, hun altid sagde til mig, før hun døde, det var, at når man ligesom går ud og rækker ud til andre mennesker, hvis de så afviser en, så er halvdelen af skammen din, og halvdelen af deres. Ja. Så det tænkte jeg ligesom også, det er også lidt pinligt for ham, han ikke i mindste vil tage imod den her kærlighedserklæring. Men det synes jeg faktisk er rigtig godt. Ja, og lige så sådan, lige så mange gange, som jeg har fået et nej, har jeg jo også fået et ja, som jeg ikke ville, altså alle de oplevelser, alle de sådan kærlighedsrelationer, jeg har haft, korte og lange, som ikke ville være sket, hvis ikke jeg var gået op og sagt, jeg synes, du er vildt dejlig, har du lyst til at tage på date, eller et eller andet. Det er så trist for mig at tænke på, hvis det ikke var sket. Men Maria, det er jo, altså, du er også en ener på det punkt, tror jeg. Eller jeg ved ikke, hvor mange der egentlig tør at bare gå op til folk og være sådan, hej, du ser nice ud, må jeg få dit nummer. Altså, det har jeg aldrig gjort, og det vil jeg ikke gøre den dag i dag. Altså, det har jeg simpelthen ikke. Det kan jeg ikke. Altså, sådan, der har jeg bare en kæmpe stor klods, der er sådan, nej, jeg går herover, så står jeg og henter til ham. Altså, eller jeg, du gør måske men jeg bliver mere bange. Jeg bliver mere bange for den, for hvad der kunne være sket, hvis jeg ikke, altså hvis jeg havde gjort det. Men det er også en vanvittig fed handlingsmekanisme, du har der. Altså, jeg kan huske, at vi lavede 112 live ind i Absalons Kirke, og du fortæller om dit lille trick med, hvis du gerne vil have et nummer, eller sådan om der er en kemi, at du simpelthen går over og siger, må jeg lige låne din telefon, jeg skal lige ringe til min egen, for jeg kan ikke finde den. Jeg ved ikke. Og så havde de deres nummer, eller dit nummer, så kunne de gøre noget ved det. Ja, til folk, genialt, der ikke har været der, så vil jeg bare lige forklare, at det kom sig af, at jeg var single. Jeg synes tit, jeg så smukke mennesker på gaden, som jeg havde en eller anden tiltrækning eller kemi med. Tur netop ikke gå direkte op og spørge efter deres nummer, hvis nu de stod med deres mor eller deres venner, og alle var helt ædru, måske havde din kæreste. Og så tænkte jeg, hvordan kan jeg ufarligt komme i kontakt med de her mennesker? Det. Og så regnede jeg den her strategi ud, som hed, sæt min telefon på lydløs. Super vigtig første trin i den her ting. Gå op til det her menneske og sige, ej, undskyld, må jeg lige låne din telefon? Jeg har mistet min. Jeg vil gerne lige prøve at ringe til den og se, om der er nogen, der har fundet den. Og så siger ham her fyren jo selvfølgelig, ja, helt sikkert, her er min telefon. Og så ringer jeg til min egen telefon, siger, den går bare direkte på svare, der er ikke nogen, der tager den. Nå, jeg må ud og lede, tusind tak for hjælpen. Og så går jeg. Og så har man lige haft en lille samtale, man har lige kunne mærke, hvordan er hans stemme? Måske, hvordan dufter han, hvordan smiler han, hvordan snakker han? Og er der en eller anden form for sådan energi mellem os, som umiddelbart er god, som man jo ikke kan få for eksempel på Tinder ud fra et billede. Og så ved jeg bagefter, at han ved, at han har mit nummer, for han har ringet til min telefon. Og jeg ved også, at jeg har hans nummer nu, for han har ringet til min telefon. Og det, der tit skete, det var, at de skrev senere, hej, har du fundet din telefon, hvis de synes, jeg var sød. Jamen, og så kunne så man sige, ja, ej, det var så dejligt, du hjalp mig, den lå et eller andet. Og så var der faktisk nogle af dem, jeg begyndte at date. Og hvis jeg var blevet kærester med nogle af dem, havde jeg helt sikkert fortalt dem den her historie til vores bryllup. Eller et eller andet. Det er den vildeste lifehack ever indenfor. Så verdensklasse. Og hvis de ikke skrev, så kunne jeg jo selv skrive til dem. Hey, tusind tak for lånet din telefon. Jeg fandt den og sådan noget. Jeg håber, tak det for en god hjælpen. Dag. Præcis. Jamen, det er så verdensklasse. Ja, men det er altså givet videre. Men er vores råd ikke til hende, at hun bliver nødt til at sige det til ham? Jo. Altså, hun bliver nødt til at, for hun kan ikke vide, om han er forelsket i hende, eller har de samme følelser, eller ej. Og den her mærkelige vrede, hun pludselig har mod ham, det betyder altså ikke, at hun ikke er forelsket længere. Og så skal hun minde sig selv om, at hun er for nice. Hun er virkelig et optursmenneske, synes jeg, ud fra det, du bare har læst højt. Hun er dejlig finurlig og bliver ved med at være så skør og skæv og dejlig. Ja. Hej Maria og kærlighedsambulancen. Hvordan slipper man tanken om, at ens ekskæreste er sammen med andre, lige når man har slået op? Det er jo egentlig okay, men tanken er bare fuldstændig ubærlig og knusende. Det er jo ens værste meget. Ja. Altså, når man har hjertesorg. Ja. Jamen, det er og forestillelser. Ja. Det er der jo helst ikke andre, der skal, vel? Altså, det er jo sådan, man har det lidt. Men det er jo der, hvor jeg stadigvæk drømmer om, at der er en eller anden, der... Og finder en knap, hvor man bare sådan trykker på den, og så fordufter ekskæresten. Altså sådan, han må godt leve, men så snart at... Et parallelt univers. Ja, lidt, ikke? Altså, bare på en eller anden måde, eller et andet sted. Ja. Altså, ja. Det er det værste i hele verden at forestille sig, og det er også derfor, man skal hurtigst muligt slippe de tanker. Fordi du kan ikke styre det. Og det værste er, at man går og overtænker og overanalyserer og prøver at kontrollere det her scenarie om, at han skulle være sammen med andre. Fordi det kan man ikke. Og det siger jeg ren erfaring. Jeg har prøvet at kontrollere det. Det fungerer jo ikke. Altså, hvordan gør man så? Hvordan slipper man dem? Jeg tror bare, man må sidde... Altså det, jeg har gjort i hvert fald, det er sådan bare at tænke, okay, i bund og grund kan jeg ikke kontrollere det. Fordi det er det, man lidt gerne vil. Man vil jo gerne, hvis man kunne, så vil man jo gerne bare, du ved, gøre dem gøre sådan, så de ikke kunne have sex med nogen. Ja. På en eller anden måde. men det kan man ikke, og jeg tror bare, at man skal tænke på, at det gør jeg i hvert fald, at jeg kan ikke kontrollere det. Jeg kan ikke gøre noget ved det. Der er ikke rigtig nogen grund til derfor at tænke på det. Fordi det gør mig kun ked af det. Det gør mig kun fyldt med dårlige følelser, og jeg får ondt i maven. Og jeg får hovedpine, og jeg får det dårligt. Så man er nødt til nogle gange at tage ligesom en pin med alle de der dårlige tanker, og smide den væk fra hovedet, og så være sådan, om det så er noget så latterligt, som at sådan tænke på en blomstereng. Altså, men skal man have besluttet sig for et eller andet, man skal tænke på eller gøre, hver gang den tanke kommer, eller hvordan sådan gør man det? Det tror jeg kommer, det tror jeg kommer sådan i, altså måske i periode, altså, eller, det er jo situationsbestemt på en eller anden måde. Jeg kan da godt have det sådan, hvis jeg, lad os sige, at så er man i byen, og ens ekskæreste er der også. Der er jeg jo sådan her, okay, men jeg går jo selvfølgelig ikke hjem, før Nej. Han går hjem, for jeg skal jo altså holde øje med, om han, hvem han er sammen med. Ja. Det kan bare sige, det er en vildt dårlig taktik. Mm. Altså sådan, det kommer der aldrig noget godt ud af. Jeg tror, man skal være sådan, man skal tænke sig om, prøve at sådan, okay, jeg kan ikke kontrollere, om han gør noget eller ej. Fordi nu har han set mig. Det har de altid. Og man så enten har været i råd og være sådan her, nu skal jeg sige dig en ting, jeg er hele aften. Så ja, og hvis du ikke er der, så ved de jo godt, du findes Præcis. I verden, lige rundt om hjørnet alligevel. Ikke? Jeg tror, man skal fjerne sig fra situationen, Når sådan noget kommer. Hvis du for eksempel møder ham på en klub, så fjern dig fra situationen. Altså sådan, tag et andet sted hen. Fordi du skal også tænke på, der er ikke nogen, det er de færreste måske, som ikke har et eller andet svært eller ømt punkt over for dig også, når I lige er gået fra hinanden. Mm. Det er jo altid svært. Altså, og uanset hvem, der har taget beslutningen. Ja. Så jeg tror også, at det måske er bedre bare at fjerne sig fra situationen, fjerne det fokus og alle de dårlige tanker, og netop tænke på noget så ligegyldigt som en fucking blomstring. Eller at du ved, sådan, der var altid lidt bremsespor i hans underbukser. Mm. Så sådan helt ærligt, hvad er man egentlig gået glip af? Altså, du ved, men et eller andet, hvor det bare sådan, prøv at høre, nu accepterer jeg alle de her dårlige tanker i mit hoved, nu tager jeg dem, og nu fjerner dem. Ja. Og nu ser jeg, at han er derovre, han står danser tæt med en pige. Det går kun ud over mig, at jeg bliver stående her og tuder over det til mine veninder. og gerne vil have, at han ser, at jeg tud over det. Ja. Det er bedre at fjerne sig fra situationen, fordi så kan han tænke, når hun var her, hvor fanden blev hun egentlig af? Hvor tog hun hen? Jeg kan huske, Emma Holten, hun sagde også i det afsnit, hun var med i, at hun sagde, når man ligesom slår op, så får man sin kæreste op på, eller ekskæreste op på en eller anden sådan gudelignende pedestal af både sådan, hvor fantastisk seksuelt et menneske han må være over for alle andre kvinder, som lige i øvrigt pludselig alle sammen gerne vil være sammen med ham, og alle kan da blive forelsket. Altså, der er da ikke nogen, der ikke kan være forelsket i min ekskæreste, for han er jo det mest fantastiske, hvor hun sagde, jeg kan love dig for, at det her menneske, som du synes er det mest vidunderlige, smukke, fantastiske, magiske væsen på jorden, at jeg kan gå forbi ham i Netto og aldrig skænke den tanke, at han nogensinde kunne vække de følelser i andre mennesker. Ja. Og det synes jeg også har været sådan en ting, jeg selv har erfaret, når jeg har gået, når jeg husker tilbage på de følelser, jeg har haft om nogle af mine ekskærester, omkring forestillingen af, at de var sammen med nogle andre, og hvor jeg forestillede mig forfærdeligt frygtelige, vilde, sådan helt pornoagtige scenarier af, hvor sindssyg sex de har med alle mulige, og hvor meget de nyder det, og hvor meget alle piger kaster sig for deres fødder. Og så da jeg ligesom er kommet over dem, så har jeg jo tænkt, det er jo ikke sådan, det er, når man lige er blevet single. Mm. Altså så jeg kunne se klart, sådan, man har en masse dårlig sex tit, og ved ikke helt, kender ikke hinandens kroppe, og ting er akavet og fulde, og der er alkohol involveret, og der er alt muligt, der ikke fungerer, når man er single og seksuel på det marked. Og det er bare så rart sådan lige at huske tilbage på, det er jo ikke den der fantastiske forestilling. Hvis han overhovedet er sammen med nogen andre og er klar til det, så kajter han nok rundt i det og er helt forvirret over det. Plus at det også er, at de typer, han så er sammen med lige efter dig, de kommer aldrig til at betyde nær så meget, som du har gjort for ham nogensinde. Nej, det er det, og de kender ikke hinandens kroppe, og der er ikke noget, altså det er usammenligneligt, ikke? Ja. Hvad tænker du altså med de her tanker? Fordi du er jo også en, der arbejder meget med dine tanker. Mm. Altså at prøve at sige, hvordan kan jeg have det her positive mindset og rydde op? På en eller anden måde, så de tanker skal bare være der, fordi det har de jo også. Altså mændene har det jo også den anden vej. De går jo den samme vej. Det er jo enormt svært, når man lige er gået fra hinanden. Så det er ligesom om, der sker sådan en mekanisme af, at så ser man bare kun alt det gode, man giver slip på alt det gode, men der er jo også bare alt det dårlige, man giver slip på. Det glemmer vi sjovt nok lige kortvarigt, når vi kun forestiller os, at nu skal Preben ud og være sammen med 7 andre kvinder, og nu får de alt det gode af Preben, men de får også alt det nederen ved Preben. Men det har du bare lige glemt et kort øjeblik. Mm. Lad være at dykke ind i det, fordi det giver dig langt mere at ture, løfter lidt op af situationen. Mm. Men de tanker kan du ikke komme udenom. De er der, og det er vores allesammens værste mareridt. Når vi lige er gået, der er vi stadig. Vores følelser er lige så stærke nærmest, som da vi var forelsket, som når vi går, fordi alt bliver lige rusket op, og det er ude af kontrol, og det er i afmagt og eufori og alt muligt, selvom. Så det kan jo ikke, altså det. Men en ting er også, at tanken rammer en, og man lige får det der sådan, åh, han kommer til at være sammen med nogle andre, var det forfærdeligt, frygteligt, der kunne ikke ske noget værre. Men så er der jo muligheden for at dykke ned i det, begynde at altså, sætte sig og stille ind på uendeligt og forestille sig alt det her, der kunne ske. Og så er der jo også muligheden at ligesom sige, nu prøver jeg at tænke på noget andet. Altså acceptere tanken, selvfølgelig rammer en, men ikke dyrke den. Hvis du dyrker tanken, så skal du bare huske på, det straffer jo ikke ham, det straffer kun dig. Så du er simpelthen nødt til, når den tanke kommer, så fuldstændig se det som, at du står på hovedbanegården, og der kører tog. Du skal med et eller andet tog, det er tanker. Og du vælger så at stige ombord på det ene tog, så kommer der en tanke. Men så er du også selv i stand til på næste perron at stige ud og være sådan, jeg lader bare den tanke køre videre, for jeg skal ikke med den. For det får man ikke noget ud af. Ej. Og så synes jeg også, det sværeste, som er, man kan gøre, men som også er vigtigt, det er det der med at tænke også lidt selv sådan, men jeg skal jo også være sammen med andre mennesker. Ja. Altså sådan, jeg skal også ligge og have herre, lækker, fed, lidt pornoagtig sex med nogen på et eller andet tidspunkt. Og jeg tror virkelig også på, at når man også lidt, altså, fordi når man er gået fra nogen, eller nogen er gået fra en, og man sidder lidt og break-up, så er man automatisk lidt sådan tung at se på. Altså sådan, energien er tung. Altså, Og jeg tror virkelig, at det vil hjælpe mange ligesom prøve at løfte den der energi. Altså som du også siger, sådan, selvom du ikke har overskud, så vis overskud. Og bliv ved med at vise det. Altså sådan, hvis, selv når det er hans venner og sådan noget, lad være med at dykke ned i den der, sådan, hvis du ser hans venner, de spørger, hvordan det går, og du siger, om hvis du måske så tænker, hvis jeg nu siger det her rigtigt, og sådan noget, jeg er vildt ulykkelig, sådan, jeg har ikke spist i 7 dage. Lad være. Bare være overskudsagt. Vær sådan, men selvfølgelig er det hårdt, men jeg er okay. Eller jeg bliver okay. Ja. Altså, fordi du når så meget længere med det. Og så tænk på, sådan, prøv at høre her, ærligt, look at this. Altså sådan, det her, det skal sgu nok også ud og have fed, lækker sex og være sammen med nogle andre. Og det kan godt være, at det ikke er nogen, jeg skal være kæreste med eller noget, og det kan også godt være, at man måske en brænder kommer til at knalde med en, man overhovedet ikke havde lyst til at knalde med. Men igen, jeg synes, det er bare vigtigt lige at i hvert fald bare netop flytte de der tanker. Ja, altså. Fjerne fokus over på sig selv. Ja. Om det er, at man også selv skal have sex, eller om det er, hvad man skal med sin karriere, eller med sine venner, eller hvor man skal ud og rejse næste gang. Men når de der tanker kommer, så tænk aktivt på noget andet, som gør dig glad. Hej Maria. For en halvandres tid siden gik mig og min nu ekskæreste fra hinanden, efter kun at have været sammen i en måneds tid. Vi var begge meget nyforelskede, men fandt hurtigt ud af, at vi ikke fungerede som kærester. På trods af, at forholdet varede så kort tid, var mine følelser for ham meget stærke, og det gjorde også, at bruddet tog et godt stykke tid at komme over. Jeg har så for kort tid siden mødt den her nye fyr, som jeg kan mærke, at jeg begynder at få følelser for. Jeg kan bare være bange for, at jeg kommer til at sammenligne dem med dem, jeg havde for min ekskæreste, om jeg så derfor overhovedet kan være bekendt at gå ind i en ny relation, hvis min forelskelse for en tidligere kæreste har været stærkere. Ej, hvor er det vildt. Jeg føler faktisk i dag, at der er sådan et tema. Ja. Jeg føler rigtig mange er bange og handler i frygt. Og det er ligesom om, at de lever på sådan en fortidsbestemt, sådan her var det før, nu bliver det sådan her igen. Altså det er ligesom om, at folk ikke tør se de der brud, de har haft, som værende sådan noget lidt lærerigt, tør ligesom gå med det og bare leve. Altså, som om det hele er begrænsende. Ja, altså fordi hendes mindset er meget begrænsende, fordi hun er jo allerede begyndt at gå ind i de der overanalyserende tanker af, at hun tænker meget over, ej, hvad nu, er det så sammenligneligt, og bliver det ligesådan, så har hun jo allerede dannet en frygt og er begyndt at begrænse sig og ikke bare turde gå med det, for det er ikke de samme. Det er ikke den samme fyr. Det er ikke de samme følelser. Det er ikke sammenligneligt. Og den eneste, hun straffer, det er egentlig kun hendes egen glæde i hele det der ved at begrænse sig selv så meget. Og hun kunne jo godt sige, ej, hey, jeg kan virkelig bare mærke, at der er champagnegalop inde i mig, når jeg kigger på dig, og jeg har bare i tidligere forhold oplevet, at det er desværre ikke duede. Jeg kan mærke, at jeg er bange. Jeg har bare brug for at sige det højt til dig, fordi jeg har virkelig ikke lyst til, at det skal være en bremse. Men noget af det, hun siger, det er jo også, at hun ikke føler den samme champagnegalop denne her gang. At det ikke er lige så stærkt. Altså, hvad er champagnegalop? Altså, det er jo bare Ditte Julies udtryk for forelskelse. Det er bare de der bobler, der bare... Nå, okay, godt. Ja, jeg sad lige og tænkte, at det er noget, jeg ikke ved. Ja, det er noget, alle siger. Ja, okay. Ja. Jeg har heller ikke hørt det før, men jeg synes, det gav mening. Ja. Galopperende champagne inde i maven. Ja, okay. Som en ja, champagne, der bare siger... Bruf. Jamen, det var fordi, jeg var i tvivl, om det var i maven, eller om det var, hvor vi var henne. Men godt så, jeg med. Ja. Det er et event, du gerne vil invitere os til. Ja, det vil jeg helt vildt gerne. Jeg tænkte, er det champagne på galopbanen? Ja. Fordi det lyder da meget lækkert. Hvor det er lækkert. Og hvorfor det er det, jeg ikke blevet inviteret til det? Skal man have hat på? Nå, men selvom at det jo ikke er de samme følelser, hun har, så selvom at de måske er lidt mindre, så skal hun måske spørge sig selv, er de mindre, fordi jeg lægger bånd på mig selv, fordi jeg ikke tør give los for de rigtige champagnebobler, eller er det faktisk, fordi jeg ikke helt føler det samme? Det kan jo godt være, at hun faktisk begrænser sig selv i at mærke de samme følelser, men når man bliver forelsket, så er det jo i forskellige mennesker, forskellige følelser. Nogle gange er de helt ekstreme, stærke, men det kan være, fordi man har en eller anden seksuel tiltrækning, der er helt vildt stærk, og andre gange er de helt vildt dybe. Så forelskelse hver gang føles forskelligt. Man må ikke sammenligne de forelskelser, man har haft. Og jeg skulle også til at sige, jeg sad jo og tænkte på din mor, da jeg hørte det her spørgsmål, at alle forelskelser er forskellige og usammenlignelige, ja, og ingen kærlighed er den samme. Er det også den følelse, du sidder og har, når du hører det her spørgsmål? Ja, og så sidder jeg og tænker, gud, hvor kan jeg godt genkende det. Altså, fordi den har jeg sgu haft hver gang. Altså, og man ved jo godt, i realiteten skal du ikke sammenligne. Du skal ikke hverken sammenligne dig, eller din forhold, eller forelske sig med nogen. Du skal generelt ikke sammenligne dig med andre. Det ved man jo egentlig godt. Men rent faktisk at gøre det, er noget helt andet. Og du kan både være bange for, at det gik galt, som det gjorde sidst, og hvordan kan jeg helgardere mig i forhold til det? Jeg er en kæmpe overtænker, så jeg har gennemgået alt det der. Men det er jo rigtigt, som du også siger, at der er jo, du taber også noget glæde i det. Og det er ærgerligt, fordi så lige pludselig alt det der er dejligt, at du også sådan, jamen er det egentlig dejligt? Mm. Er det egentlig sådan her, ja, det skulle være? Skal det ikke være sådan her, eller hvad med de her ting? Bum. Og lige pludselig, så er det endt med faktisk at blive mere problematisk for dig, og du bruger langt mere energi på det. Det, jeg sidder og tænker over, det er, har vi travlt med noget her? Altså, hvorfor ikke bare date og se, hvad der sker? Altså, sådan, fordi jeg synes også, den der label-ting måske sådan kan være lidt overvurderet, egentlig. Altså, sådan, der gik sgu... Ja, det ved jeg ikke, om folk synes er vildt lang tid eller kort tid, men sådan, der gik der 4 måneder, før jeg blev kæreste med min kæreste, jeg har nu, fordi, netop fordi jeg overtænkte, og var sådan, ej, nej, det skal jeg ikke, og sådan, åh, jeg vil gerne, nej, det er noget, nej, puha. Men det handler jo egentlig bare om at lige lære hinanden at kende os, og finde ud af, men, hvad er det egentlig? Er det bare en vild seksuel kemi, eller er der mere, eller... Er det bare en anden forelskelse, eller er det her faktisk en større forelskelse, eller er det en mindre en, fordi han giver mig mere ro, hvor den anden gav mig mere forvirring, og det hele var sådan op og ned hele tiden. Altså sådan, hvad fuck er det? Altså der har jo også været en grund til, at det ikke fungerede med ham der, hun var så mega forelsket i. Ikke? Mm. Altså, og der synes jeg i hvert fald også noget af det, som det har givet mig at lave den her podcast, det er at høre om, hvor forskellige... på forskellige måder folk er forelskede på. At jeg tror... altid, at jeg har haft meget sådan den der alt overskyggende, kan ikke tænke på andet, kan ikke være til stede i noget, sidder hele tiden på min telefon. Hvorfor er der gået så lang tid? Har han været online? Hvad skal jeg skrive? Er det, fordi jeg lavede den her emoji? Altså en ekstremt stressende og utryg følelse i virkeligheden, som ikke er særlig rar at være i, men som for mig har været meget tydeligt, når du har det sådan her, så er du forelsket. Og så har jeg hørt fra andre, sådan behøver det altså ikke nødvendigvis være. Der er også nogen, der bare er sådan her, ej, jeg er bare 100% tryg i det her, jeg hygger mig bare, det føles ikke boblende i min mave, det føles bare rigtigt og dejligt. Og den ene ting er ikke mere fed eller større eller mere rigtig end den anden. Det er bare forskellige måder, vi bliver forelsket i, afhængig af, hvem vi er og hvem dem, vi møder, er. At der selvom at den her forelskelse har været super stærk, så var det jo tydeligvis ikke ham, hun skulle være kærester med. Så det kan jo sagtens være, at den her forelskelse er meget bedre for hende. Den føles måske ikke lige så voldsom, men måske er det netop bare, fordi det er trygt eller mere rigtigt. Jeg tror også bare, det er fordi, vi er jo vant til, altså samfundet har jo også bare en opfattelse af forelskelse og kærlighed, som nogle gange er fuldstændig urealistisk. Altså sådan, det er jo netop det der med, altså når man, og vi har også set det på film hele vores liv, vi har set Disney, ikke, og det hele skal være så æderagtigt, ikke? Hvor at Det tror jeg bare går op for flere og flere mennesker, og det er måske også derfor, man er så forvirret. Altså, som du siger, der er nogle gennemgående temaer, folk er bange, folk frygter lidt det her, og er forvirret, og ved ikke, hvad de føler, og er det, de føler, er det godt, er det dårligt, du ved. Og det er jo fordi, der nemlig er, tror jeg, altså en opfattelse af, når man, og vi ser jo også på Instagram, alle, altså, man lægger sgu da ikke det billede op, hvor man siger, ja, i dag var en fucking lortedag, fordi Oliver, han har lovet, han vil tage den fucking opvask, og han har ikke taget den, ikke? Og nu står jeg her og skal bruge den tallerken, der var dernede, og det er jeg fucking træt af, og det er ikke første gang, det er ikke 30. gang, det er 170. gang, og ærligt, jeg ved fucking ikke, hvad jeg skal gøre, før han fatter det. Nej, og man lægger heller ikke op og siger, jeg er faktisk ikke lige så forelsket i den her kæreste, jeg har nu, som i min sidste, men derfor har vi det stadig godt. Altså, det er jo altid større og vildere og smukkere. Jo, og lige præcis det der med idealet af, hvad vi spejler os imod i det, vi ser udefra hele tiden. Eller, jeg ved ikke, om I har prøvet det, men jeg har engang prøvet den der følelse af, at når jeg fortalte noget til mine veninder, så havde nogen altid oplevet noget, der lige var lidt vildere. Eller deres forelskelse, eller deres var, hvor jeg sådan sad nogle gange og fik mig selv til at føle, ej, har jeg så aldrig rigtig mærket den der forelskelse, man åbenbart skal, fordi det er der lige nogen udefra, der dikterer. Ja. Og jeg tør da godt at være ærlig og sige, at nu sidder jeg i en alder lige knap 35, og sidder med sådan en følelse af, okay, jeg har både været gift og været sammen med den ene og den anden, og sådan virkelig haft lange forhold. Skal jeg aldrig opleve den der følelse af, at efter 10 år kigger jeg stadig min mand i øjnene, og er bare sådan en, åh, hvor er jeg heldig. Eller sådan, nogle gange, når jeg har snakket med nogle af mine veninder, som sådan har været sammen med deres mand i 10 år, 15 år, måden de sådan, du kan jo fandme se i deres øjne, at der er små julelys, der blinker, og de er stadig så grundlæggende dyb respekt og tung kærlighed til de her mennesker, hvor jeg bare sidder og tænker, og skal jeg aldrig prøve at opleve det? Hvad er der galt med mig? Hvorfor sker det ikke? Og det er jo bare, fordi vi er mennesker. Ja. Vi alle sammen er flokdyr. Vi higer efter at opleve den der sådan helt store, sprudlende, vilde forelskelse. Og det er jo det, der gør, at når noget føles lidt utrygt i maven, eller vi ikke helt har... Ej, altså sidste forelskelse var jo fuldstændig farvet benene væk, kunne slet ikke sove, lå og snakkede til den lyse morgen, og var jo jublende frisk dagen efter på arbejde. Champagne galop. Ja, altså du ved, alle de der ting har man jo formentlig prøvet. Når så den næste kommer, og det ikke helt er lige sådan, så er det forkert. Nej, det er bare noget andet. Det kan være, at du har ændret dig. Det kan være, at du har fået nogle andre værdier. Det kan være, at det her menneske trykker på nogle andre knapper i dig. Men det formentlig er lige så godt, eller lige så vigtigt, eller bedre, eller mere. Altså. Så for lige at samle op her til sidst, så, så er det altså at go with the flow. Lad være med at have nogle forventninger til, at der er en rigtig måde, eller en forkert måde, det her skal føles på. Eller at man i øvrigt kan sammenligne forelskelser, for de er altid helt forskellige. Ikke have en eller anden beslutning om, vi skal være kærester, eller vi skal ikke være kærester. Men bare mærk efter, være i det, være åben og ærlig og snak med ham. Ja, slip frygten. Tur handle lidt. Tur være lidt i tingene. Ja, lev livet. Være travlt. Ja, altså. Bare være. Ja. Det var altså det sidste spørgsmål i dag. Hvordan har det været at være kærlighedsambulanceredder? Jeg synes, det gik hurtigt. Ja. Ja, jeg er klar på flere spørgsmål. Nu er jeg varm. Ja. Sådan. Ja. Jamen, endnu en gang har det bare været... Jeg ved ikke, om man må sige det, men nu gør jeg det alligevel. Ja. Der er et eller andet, og det er igen, fordi vi er flokdyr, men der er også noget beroligende over at høre andre mennesker gå med de samme tanker som en selv. Mm. Og at vi alle sammen har været der, kommer der til, skal derhen, eller whatever it is. Ja. Vi er alle sammen relativt ens, og vi oplever altid det samme. Du er aldrig alene, så hvis du virkelig føler dig ked, åbn munden, række ud. Der er altid nogen, der også har været der, eller kan hjælpe, eller vil omfavne. Så det er på en eller anden måde lidt rart at høre. Det blev altså de sidste ord. Emilie Lilja og Ditte Julie Jensen, tusind tak, fordi I ville komme i dag. Selvfølgelig.